چند سالوں سے بعض نجی ٹیلی ویژن چینل اور کیبل آپریٹر حضرات عمومی طور پر انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر بنائی گئی فلموں کی نمائش کر رہے ہیں، مغربی ممالک میں تو یہ سلسلہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، مگر ہمارے وطن میں کچھ عرصے سے زور پکڑ رہا ہے۔ تو ویسے اسلامی فلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقدس زمانہ کے واقعات اور مشتمل ہے، اس فلم کی نمائش جیو چینل پر ہر سال کی جاتی ہے۔ صدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثر کو چھوڑ کر اس فلم میں تقریباً تمام صحابہ کرام کے ناموں سے کردار کو پیش کیا جاتا ہے۔ 313 بدری صحابہ کی بدر کی جنگ بھی دکھائی جاتی ہے اور صحابہ کرام کے ناموں پر کردار اداکاروں نے ادا کیے۔ آج کل پیغام پروڈکشن نامی ادارے نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر فرمائی گئی فلموں کا اردو زبان میں ترجمہ کر کے پھیلانا شروع کر رکھا ہے۔ ان فلموں میں آدم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سمران علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے فروری کے اظہار پیش کیے گئے۔ ان فلموں میں کئی مقامات پر نبی کا فروری کے اظہار ادا کرنے والے کو اے نبی، اے یوسف، اے ابراہیم کے نام سے پکارا گیا۔ اس طرح فروری کے اظہار ادا کرنے والے نے خود کو پیغمبر کہا ہے، سلیمان علیہ السلام سے نام کردار ادا کرنے والے نے کہا ہے کہ ہر پیغمبر کی ایک میراث ہوتی ہے اور میری یعنی سلیمان کی میراث شیاطین کے خلاف جنگ ہے۔ میوزک کے جنہیں چل فلموں میں متواتر استعمال کی گئی ہیں۔ چل فلموں میں انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے جن کرداروں کو دکھایا ہے کہ ان کو بار بار اسی طرح پکارا جاتا ہے، اسی طرح پکارا جاتا ہے جیسے کسی عام آدمی کو پکارا جاتا ہے۔ مثلاً نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے نام سے جسم سے کردار ادا کیا، وہ کہتا ہے ہموں کا تو جو محمد ہمیں کہتے ہیں، محمد نے بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صلی اللہ وسلم کرنا یا عدل طلب سے نہیں ملتا۔ کئی بات جبریل صاحب کو سکھائے گئے۔ اس کے بارے میں حکم پوچھا گیا ہے تو مختلف اداروں نے، مفتیوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ سب کا جواب کا خلاصہ جو ہے وہ ہے کہ اس میں آ جاتا ہے ایسی فلموں کو جائز، پہلے یہ ہے کہ ایسی فلموں کے بنانے والے، ان میں کسی قسم کا تعاون کرنے والے، مثلا ترجمہ کرنے والے، اداکاری کرنے والے توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اگر یہ پہلے مسلمان ہو تو توہین نبی کی وجہ سے کافر اور مرتد ہو چکے ہیں۔ اگر اس کے دل سے توبہ نہ کریں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دے تاکہ چیزوں کی نبرت ہو سکے۔ ان فلموں پر پابندی لگائی جائے۔ ہم سب کی جنہیں ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق لوگوں کو اس حرام و کفر سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ ایسی فلموں کو جو توہین نبی پر مشتمل اور جائز اور ثواب سمجھ کر دیکھنے والے، ان کی تشہیر کرنے والے اور قبر پر چلانے والے مسلمان بھی دارۂ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو چکے، ان کو بھی دوبارہ ایمان کی تجدید کرنا اور دوبارہ نکاح کی تجدید کرنا ان کے ذمہ ہے، اور صحابہ کی فلمیں جو ہے کہ ان کے دیکھنے والے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے، وہ ایمان فرد ہونا اور نکاح ٹوٹنا یہ ان کا نہیں ہوا، اور جنہوں نے ان کو جائز سمجھا ہے اور ثواب سمجھ کر دیکھا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کلمہ دوبارہ پڑھ کے دوبارہ نکاح کرا لیں. اتنا آدمی اس سے کہ نکاح ٹوٹا ہوا ہوتا ہے جب کچھ عرصہ دراز تک اس کا بدکاری کی زندگی گزارتے ہوئے گھر کی برکت ماں دونوں سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کہتے بچی کیا بات ہوئی تو کریں گے رات آ گئے ساری چیزیں میری ضرورت پروٹ ہو رہی ہیں. آخر میں جو ہے تو ختم ایمان پر ختم ہونا بھی نہیں ہوتا ایمان پر ختم. لہٰذا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کلمہ دوبارہ پڑھ کے دوبارہ نکاح کر لیا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کا دیکھا ہو جائز سمجھ کر دیکھا ہو سواب سمجھ کر دیکھا ہو. اور جو بنانے والے جلانے والے ایکٹنگ کرنے والے وہ تو مطلب ہو چکے. ایسی باتوں کے بارے میں احتیاط کیا کریں دھیان کیا کریں اور علماء سے پوچھا کریں. بہت خطرہ ہوتا ہے آدمی. ایک آدمی میرے پاس آیا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر کرنے کے بعد یہ پاگل ہو گیا. آپ لوگ اس کو دیکھتے رہے انڈسٹری میں آپ 20 سالوں سے پاگل کر رہا ہے. کوئی اس کو کھانا کھلا دیتا ہے گلاس گلے کا دے دیتا ہے. تو اس نے کہا ہمارے والد صاحب ریلوے کے ملازم تھے ہمارا اچھا آباد گھر تھا اچانک ہمارے ایسے حالات بنے ہیں کہ مال و دولت ختم ہو گیا بہنیں گھر سے بھاگ گئیں اپنی مرضی کی شادیاں کر لیں ہم جگہ کھاتے رک لے گھر کو بننے کے بعد میں نکلا یہ ہم رک لیں اور یہ اچانک ہم بڑی حالات آباد گھر جو اجڑا ہے ایسا اجڑا ہے کہ کچھ ہوا نہیں ہو نہیں عمر ایسی ہوا ہوا صحیح بات ہے. آپ میرے پاس بہت ذکر اچار آپ کر رہے ہوں لیکن یہ ضروری مسئلے ضروری اپائے ضروری ہمارا دوست ہیں اس آدمی کو اللہ کا طلب بند کریں. اس کے میں نے ایسے سلاسل دیکھے ہیں کہ خلاف کے لے کر پگڑیاں مجھوائی ہیں لوگوں کو اور غیبت چاہتی ہیں خلفار کا. اور بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر کے طور پر لگے اور پہل آدمی کو فرسٹ پوزیشن دے دینا اور بعض افراد جو ہے تو اس نے باتیں حق کے خلاف فیصلہ کی. جتنی باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہے اور ان کو بزرگوں نے خلافت دے دیے سر و ذکر میں رونے دھونے اور ضرورت کرنے گاڑی کرنے پر پوری خلافت اس میں اس کے بارے میں نے پورا مضمون لکھا ہوا. اب یہ مہینہ ہمارا بہت محسوس ہوتا ہے اس نمبر کا حفاظت کرنے کا چھایا کریں گے. پہلے مدال کی گوتائیوں کے پہلے شمار کرتے لیکن سب جو اپنا کو مرکار کے رکھے ان کے یہ حالات سامنے اس کا پورا مضمون لکھا ہے. پہلے زمانے میں تو صرف قلب میں اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق پیدا کر کے آدمی کو درست کرتے تھے باقی باتیں درست ہوتی تھیں. تب تو آنے والے آدمی کا ایسا بگڑا ہوا ہوتا ہے دین کہ اس کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کر کے خوب چھانٹ چھڑک چھڑک کر کے خوب سمجھ سمجھا کر درست نہ کیا جائے. ہمارے ایک ساتھی 4 مہینے گئے ہوئے چلوں پر چلے لگائے ہوئے اس نے ایک این جی او بنائی. اچانک ایک دن آیا بیان میں بیٹھا تو بیان میں زکات کے بارے میں نے کچھ بات کہی کہ زکات کے پیسے جو ہیں یہ لینے کے بعد غریب کی تبلیغ ضروری ہے. اس کے بعد غریب کے ہاتھ میں آپ دیں گے تو بالک ہو گیا کب بتا. پھر آپ نے مجھے زکات دے دی. میں نے کہا کہ میرا تو سلسلہ چل رہا ہے جنہیں سلسلہ میں چلا رہا ہوں. میں نے اس کے لیے گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا اور خانقاہ کے ملازم کو تنخواہ دے دی میں تو یہ زکات ادا کر سکتا تھا. زکات کیسے ہم لوگوں کا ٹھیک رہے ان کو خدا سکھو ماں کل سکھو ماں زکات ادا رکھنا میری بات پکڑ دے رہے سنگا غسل دی سنگا خرچہ کون دی سنگا ترکیب دی صرف ادارہ چلانا اور پھر میرے خلق کا ادارہ چلانا نہیں ہے اس کو شروع پر چلانا دینے والے کی زکات تو ادا ہو چکی ہوگی, اس نے سب سے دیکھا کہ بخراج میں اس کو میں نے ادا کر دیا, بازار میں مسئلہ ہو جائے گا, پتہ ہی نہیں تبلیغ کیے بغیر اس کو مختلف جگہ پر سفر کیا, وہ تبلیغ کے بغیر نہ وہ لال رام کے مسئلہ ہی نہیں آ رہے اور اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں اور اس جلدی چلا رہے ہیں کہ ہم بہت عام جنہیں نئے کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو مسئلے سیکھنا چاہیے تو سیکھے. رائے گڑھ میں ایک دفعہ مولانا جمشید صاحب نے سودا خریدنے والے ساتھیوں سے کہا کہ آپ سودا خریدنے جاتے ہیں کیسے خریدتے ہیں؟ اور نے کہا وہ مولانا صاحب بڑا آسان کام ہوتا ہے, ہم بڑی جگہ فون خرید لیتے ہیں, کیسے خریدتے ہیں کہ ایک دکان پر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے تو ایک من آلو توڑ دو اور ایک من آلو ایک من پیاز ایک من ٹماٹر توڑ دو, کسی پر جاتے ہیں کہ ہمارے لیے 20 کلو دال چھوڑ دو, کسی پر جاتے ہیں اور سب دکانوں کو اس طرح تک آڈر دے دیتے ہیں, واپس پر سب کو اٹھا کر لے آتے ہیں. ایسے بتاتے ہیں کتنے کا آدمی آپ کے سامنے تولتا ہے کتنا ہے تو تول کر رکھ لیتا ہے, لیکن اسی کو تو بے حفاظت کے اس کا لا کر یہاں پر تولنا ضروری ہے, تولے بغیر اس کا استعمال جائز نہیں. تو بھائی حضرات صاحب نے یہ بات سن لی, کئی دنوں تک بیان کر رہا تھا, جب انہوں نے بات سن لیں اس کو تو بیان کرتا رہتا ہے, تھوڑا جلدی والا ساتھی ہے ہمارا, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر خرید و فروخت جو روزمرہ کی تھی وہ درست نہیں تھی, وہ بیگ پاس ہوتے باقی جگہ کا میں کیا کروں, ان کا بے کیا دلا کروں, یہاں جو دینی مرکز ہم چلا رہے ہیں اس کی بیگ اس کی جو ہے تو خرید و فروخت درست نہیں, ساتھی لکھا ہوتا پہلے توڑ کر رکھی ہوتے کہ ایک کلو چیزیں ایک کلو دال ایک کلو چاول, تو پھر بھائی اس کو آپ کہہ لیتے کہا کر اس کو اگا کر یہ لفافہ کتنے کا, یہ لفافہ کتنے کا, یہ لفافہ یہ لفافہ 10 روپئے کا, یہ 12 روپئے کا, اتنا روپئے کا, سارا لفافہ کلو کی بات, کلو آپ نے کہا ہے تو چل آپ کے کام سے شرط لگا دیا آدمی نے کہ میں ایک بوری آٹا مجھے دے دو لیکن شرط تب خریدوں گا کہ آپ کا آدمی اٹھا کر گھر کو پہنچائے گا, اب آپ نے اس کو یہ کہا کہ خرید لیا آپ نے پیسے ادا کر دیتے, کہا کہ آپ اگر میرا پانی کریں تو آپ کا آدمی اٹھا کر گھر تک پہنچا دیں, تو اس کو پہنچا دیتے, اس کا بھی سواب ہو گیا, آپ کے سوال کا جو برکت ہوئی اس کے سوال کو چھوڑ دیں, شرط لگا دی کہ سر پر خریدیں گے تو بے فضل زندگی میں مسائل ہیں, یہ اطلاق کے لیے سے کہتے ہیں کہ سام و اطلاع سے ماؤ خل کو طلاق چھوٹتی ہے, یہ کون سی طلاق ہوگی ملک ہے؟ طلاق کے بہن, طلاق کے بہن کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ کر دیا آپ اس پہ طلاق کے بہن ہوگی, آدمی شادی کرنے سے پہلے تو شادی کی مسئلہ ٹھیک ہے, اب یہ جب آپ نے شادی کی ہے تو آپ کو فرض واجب کے درجے بھی آپ کو آنے چاہیے, چاہے کل آپ جو ہے تو ایسی طلاق کر کے ایسے آپ نے یہ مشکل نہ پیدا کی ہوئی, سچ بات یہ باتیں میرے آپ کو وہ دیکھی تھی, میں نے اصلاح نف کا درجے اول دوم سوم میں مسائل کی تھا تعلیم اور اسلام کو پہلے درجے میں رکھا ہے, مجھے ضرور اچھے درجے میں جو ہمارا بیع کرنے والا مسلم کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا, اس نے ہمارے سب صرف ذکر اذکار کی تبدیل بن سکتی ہے, وہ تصور صرف ذکر اذکار کا نصاب مکمل کرنے کا نام نہیں, یہ تو زندگی کے دین کے پانچوں کے پانچوں شعبے رکھا ہے, عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت, پانچ کے پانچ شعبوں کی مکمل تربیت کرنا. اور خاص نفیس طریقے کی تربیت کرنا. تو اس لیے سرکاری نے مطلع لے معاشرت معاملات اور معاشرت پر بہت سخت ڈانٹ کر بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کو اچھے لوگوں کو کان سے پکڑ کر پنکھا سے نکلا سکتے. ایک حالت کو خلافت کی تھی تو انہوں نے خود اپنے ملکیات میں شروع کر دیا تھا. یہ حضرت نہیں سکتا اس کی اطلاع ان کو سکھا کہ آپ ایک مہینہ اتنے مہینے پنکھا سے جا نہیں سکتے. کورونا صبح ہوتا ہے اعلان کیا کرو گے کئی لوگوں میں اپنا علاقے سے جلا ہے ایک مہینہ اعلان کر ویسا لفظ میں کرائی کہ ایک مہینہ کھڑے ہو کر ایک مہینہ کھڑے ہو کر اعلان آپ کو پھر کھا کے اب جاؤ. ہندوستان والے باسی شریف صاحب تھے انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی تو میں فرمایا کہ اس کو پکڑ کر باہر نکالنا فون کیونکہ مجھے مان کے لفظ نکلتا تھا تو زمین جو تھا وہ اٹھ کر بس اس کا سامان لپیٹ کر اس کو نکال لیا کیونکہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بس ساتھی اٹھے بستر کے تھے میرا لپیٹا اور غریب بغل میں لیا اور مجھے بات کیا کیونکہ میں خانقاہ کے لیے چودہ لایا ہوا تھا. میں نے کہا چودہ تو ادا کر کے جب چودہ دینے کے لیے اور غریب ڈانٹے کو یہ منور اور متوقن میں دیکھے ہوں گدور یعنی گول اور گدور چمکتے ہوئے چمکتے چاندی کے سکے ہو گئے تھے ڈالو جیب میں جلدی سے نکلے چکن لاؤ پھر کہتے مجھے ایک خیال آیا. میں نے کہا کہ میری بیوی بھی آپ سے بیعت ہے اس کے خط پر مجھے تو خط کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. جیسے بدل پایا اس پر تو خط کی اجازت ہے کہتے میرے کہ چلو حکومت نہیں نکالا گیا پھر چلا گیا تو خط لکھے باقی نہیں تو آپ سے بھی پھر اللہ کے بہت الگ الگ بتے ہیں بہت چیز کرتا ہوں. پورے پانچوں شعبوں کی تربیت ہے اور اس کی تصوف کی نمائندہ کتاب دنیا اسلام میں احیاء العلوم ہے. اس لیے میں نے کتاب میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فقہ ظاہری دو جلدیں ضایا ولی نے ضایا اپنی اور فقہ باطنی چار جلدیں چار جلدیں احیاء العلوم. دونوں باتوں کو درست کرنا ہوتا ہے. یہ آپ دونوں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے تم دہشت کرنے والے صاحب بیٹھے. سچ بات ہے یہ کہ ذکر اذکار کے نصاب کو مکمل کر کے تو سبق حقیقت لائے گا. ان سے شخصیات نہیں بن سکتی. پورے پانچوں شعبوں میں کاٹ چھان چھان چھٹک چان ڈپٹ ساری کر کے آدمی کو آدمی کو مکمل کر دیے ضرورت پر ڈال دیتے. ایک آدمی سلسلے میں بیٹھ تھا اور اس کی ایک احتکام اس نے کیا اس کی کافی ترقی ہوئی کہ مجھے اس کو اجازت دینے کا شرح شکر ہوا. پھر اس کے بعد یہ بات آ گئی کہ ذرا تو وقف تھا وقف کیا. میں نے شادی اس کی میں نے کرائی تھی پبتر صاحب کالج میں. اس کے گھر کے حالات اگر گو ہوئے ہوئے ہوئے سارے جب میرے حالات آئے تو مجھے دادا اس کا اکثر حکم اس کے لیے یہ ہے کہ اپنا گھر لادا کر مالدار آدمی ہے زیادہ گھر بھی دے سکتا ہے ساری کے پاس ملتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ گھر لادا کرو نہیں کر سکا شریف حکم پر عمل کر لوگوں اور رواج پر عمل کر کے دب گیا. خیر جب دب گیا تو آج بھی پہنچا جو ضروری دینی باتوں کے عمل کرنے کے بارے میں ہم کہیں مریض سے نہ ہو سکے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اب ترقی نہیں ہو سکتی. اس خطے میں شکرانہ لے کر آیا ہے, خدمت کی ہے, صدر خوش ہوا ہے, یہ سامنے بات واقعی شیخ کے لیے ضروری ہے کہ عمل ہو سکے کہ عمل میں کتنی درستگی ہوئی ہے, کتنی ترقی ہوئی ہے, کتنی بات ہے سادمی ہے. اگر وہ درست نہیں ہے تو ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں, کیونکہ ہم لوگوں سے یہ وعدہ لیا ہوتا ہے کہ پیڑ پر پتھر باندھ کر اور بھوکے رہ کر کام وہ کریں گے اور کسی کے سامنے اپنی حدیث کو پہلے تیار نہیں کریں گے, اور یہاں تک کہ اس بھوک نے ہماری جان لے لی تو یہ عظیم شہادت ہے, اس کے لیے اب کیا ہے. ایک جب ایک ساتھی نے اختلاف ڈالا اس میں کرتے ہیں ہمارے اس کے اوپر میں نے دھیان کیا, میں نے کہا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس آدمی نے جوتے اٹھانے کے علاوہ میری اور کوئی خدمت نہیں کی, وہ میں خود بھی اٹھا سکتا ہوں بس اٹھا کر اگر لانا دے گا اور اس نے زیادہ خدمت نہیں کی. وہ کیا بات کر رہے تھے, خیر اس نے وہ بات نہ مان سکا, نہ مان سکا, حالات دیگر یوں دیگر یوں دیگر یوں, اس اکٹھے رہنے کی چپ کلچ سے ایک بہن نفسیاتی مریض علاج معالجہ, ایک بھائی نفسیاتی مریض علاج بھائی معالجہ, پھر گھر والی نفسیاتی مریض, اور پھر جو ہے تو آخر چھ بچوں کے بعد گھر والی کو اور گھر پہنچ گئے. اس مسئلے پر عمل نہ کرنی تھی, معاشرتی عمل معاشرتی حکم ہے کہ میں نے دیا تھا, معاشرتی حکم کیا آپ اس معاشرتی تصدیق شریف کی اس پر عمل کریں. اس کے خیال ہو شاید میں ذکر ہی میں نے کافی کر لیا ہے, بیان بھی زوردار کر سکتا ہوں, بیان میں لوگوں کو رلا بھی سکتا ہوں, اور میرا کام ہے بھائی اس کا عام کاملی زندگی پر آپ کو کھینچا پانی کرے اس پر وہ اگر درست نہیں ہوئے پھر باقی باتوں سے ہمارے نزدیک ہم یہ اپنی کتاب روتے دھوتے ہیں کہ نہیں ہے, وہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں ہے, تقریر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. مولوی صاحب جو ہے تو وہ یار مجدور کی تشریح کر کے ذرا تشریح کرا سکتا ہے کہ نہیں کرا سکتا ہے, یہ ذاتی بات ہے. آپ بنے ہیں کہ نہیں بنے ہم نے دوسرے خراب زندگی کے پانچوں شعبے درست ہوئے ہیں کہ نہیں, ایسی میں پروفیسر صاحب ہوتے تھے ان کو بڑی خواہش تھی, میں بڑا سفر سے میں چل پڑا ارے مولانا صاحب جسے وہ لگا ہے جسے وہ لگا شاید ہماری اجازت ہو جائے. ساتھی بھی اس کے بارے میں کہتے رہے تھے, میں کہا اس کی کبھی بھی نہیں ہوگی یار, میں کہا کہ جو ہمارے پیچھے کے مہمان اس کے پاس آتے ہیں یا کوئی کام اس کے پاس لے کر آتے ہیں تو یہ ان کی میں نمازی نہیں کرتا, بعض اوقات گھر والے کہتے ہیں ایسے نہیں ہے کام اس کا صرف کچھ لوگ آگے بڑا کرتے ہیں, یہ دریا دل ہو خدمت کرتے ہیں آنے والے مہمان کے پاس, یہ تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا زندگی ذرائع دین نصیب ہو گئی, مال ضرورت کی ہو گیا, اصل ہو گیا بس کی ہو گیا ضرورت ہو ساتھ ان کا اعتراض تھا کہ تم نے کھلانے کی اجازت دے دی, میرے گھر کہ میرا مریض جب یاترا ہوتا اور وہ اس کی گھر والی گھر پر آئے تو کتنے دن تک آپ خوشحال تھا کتنے دن رکھا اس کا آپ لوگوں کو کہے گا کہ میرا بری بیٹھتا ہوں اس سے پڑا تھا کتنے دن اس سے رکھا سامان دلی جانا اور وہ سارے مسئلے کو بندوبست کیا کہ ایسے ہم درد لوگ جو ہوتے ہیں وہ آگے پڑھا درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو اور نہ تاج کے لیے کچھ کم نہ دے کر ہوگی ہاں پھر جائے رکو کے لیے تو پر اس کے کم نہیں دے کر تاج کے